який мав правити їй за розвагу. Все було б добре, якби не було ночей. Ночами Оленка погано спала. Були такі ночі, що і Галя, і Уралов не прилягали ні на хвилинку, бо дитина криком кричала цілісіньку ніч. Її крик чули і полігонні вартові, і ніхто нічим не міг зараяти. Галя в розпачі обливалася слізьми, а Уралов, стинаючи зуби, кидався з кутка в куток, не знаходив собі місця. Душу йому краяв той Оленчин болісний крик. Вояка, службист, не визнавав він раніше ніжних песливих слів, підсміювався над Галею, а тут і сам навчився. «Ну що болить тобі, донечко, що?» – упадав він над немовлям. «Животик, голівка, скажи, ну покажи, де болить?» І воно тільки дивиться оченятами, туманними від болю. Ріже його тим болем. «Допоможи! Ти ж дужий, а я безпомічна. Вас багато дорослих, а я одна». Лише на ранок, коли сходить сонце, Оленка перестає плакати. Знов заспокоюється, а поспавши, розквітає усмішкою. І так день за днем, ніч за ніччю. Вдень заспокоїться, а тільки ніч, дитина в плач, у крик аж синіє, аж заходиться. Став привозити Уралу з міста лікарів, найкращих фахівців. Оглянуть і нічого особливого не находять, не можуть визначити діагноз. Це щось таке, мовляв, минуще. А так дитина здорова. Щоб якось розважити доньку, Уралов придбав у воєнторзі акордеон. Дорогий, розкішний, хоча грати на ньому і не вмів. Учився тепер ночами, уперто розтягував ту чортову шкіру, а коли втомлювався, зовсім виснажений, шпурляв акордеон у куток і, відсторонивши від доньки дружину, запухло від сліз. Сам нахилявся над крихітним тільцем, що змагалося за життя, і мовчки приймав на себе той біль, той крик, той вибираючий душу дончин плач. Однієї такої ночі, доведений дончиним криком майже до безпам'ятства, Уралов кинувся до машини, завів, помчав у радгосп до Чабанихи. Перед тим він уже чув, що є там така баба Чабаниха, мати Капітанова. Зіллям лікує, народна медицина і все таке. Не знав точно, де вона живе, знав тільки приблизно прикмети. І жадібно розглядав ієрогліфи телевізійних антен над будинками. Вишку металеву шукав. По тих ієрогліфах та по вишці він і розшукав Чабанишину хату. Забарабанив у шибку, і стара з'явилась на порозі, як мара, як живий привід минувшини, розпатлана, вилицювата, губи стиснуті, під насупленими бровами ями очей. Чаклунське замкнуте обличчя Піфії, Сівілли, воно якраз чомусь і викликало довіру. Оця врятує. Ця допоможе. Як він гаряче умовляв, бо вона спершу не хотіла, казала, що давно вже цим не займається. На коліна перед вами впаду. Тільки їдьмо. Зарятуйте. Дякуватиму вік. Кінець кінцем умовив таки. Підхопив, помчав у свій ракетний степ. Коли вони їхали мимо ракет, вже світало. Вже блищали ракети своїми оболонками. Але баба, мов би, не бачила їх. Вона ніби не хотіла і дивитися в той бік. А коли оглянула дитину, що вже спала, змушена після ночі, буркнула, що це не ураз.